しよせてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No damn beacon、空は晴れていっぱいおっぱい、僕元気、トラブルと遊べ、やんちゃボーイ、 We got power、 ドラゴンボール。 神の城に保護されていたゴテンとトランクスはようやく意識を取り戻した。もはやこの世で残された時間の少ない悟空は二人に合体技フュージョンを伝授することを決意する。 さあキビト、孫悟飯さんに復活パワーを。 一方、悟飯は海王神とキビトの手により一命を取り留め、海王神界で復活した。 海王神様、あ、ここは Z ソードで魔人ブーを倒して、悟飯さんならきっとあの剣を使えるはずです。この剣が Z ソードです。引き抜いてください。 魔人ブーをも倒すという海王神界伝説の剣 Z ソードに悟飯が挑む。果たして魔人ブーを倒す究極の武器となるのだろうか。抜けた！伝説の Z ソード。 Spotkanie dwóch sił. Wciąż nie mogę uwierzyć, że Son Gokan dał się tak łatwo pokonać. W końcu to on 7 lat temu uwolnił nas od tego okropnego komórczaka. Nie był wtedy sam. Songo mu bardzo pomógł. Chi-Chi wciąż jest nieprzytomna. Biedaczka przeżyła szok. Dosyć tego. Skąd wiecie, że on nie żyje? Nie odnaleźliście ani jego ciała, ani śladów krwi. Zabraniam wam tak mówić. Na pewno został tam gdzieś na dole i czeka na nas. Wybacz nam, Videl. Nie chcieliśmy cię martwić. Wiem, co czujesz. Bardzo go kochałem. Musisz wiedzieć, że każdy, tak długo, jak bije w nim serce, emituje wibracje, a Son Gokan... Mylisz się. Jestem przekonana, że on żyje. Kocham go, wierzę, że wróci. Nie może mnie teraz opuścić. No, pamiętno. Son Gokan, gdzie jesteś? Spróbujmy. Jeszcze jeden szczegół, Neptunie. Co się stanie, gdy wyrwę miecz ze skały? Wolałbym to wiedzieć. Legenda mówi, że szczęśliwy wybraniec zostanie obdarzony niewyobrażalną siłą. To wielki zaszczyt i wątpię, by taki zwykły śmiertelnik jak ty sobie poradził. Tak uważasz? Spróbuję. Zawsze chciałem mieć miecz. Odsuńcie się, panowie. Przestań marzyć. Święty miecz nawet nie drgnie. Cicho bądź, Kibito. Son Gokan, do dzieła. Spróbuję. Ale piecze. Nic ci nie jest? Założyć ci opatrunek? Nie do wiary, nawet nie drgnął. Nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa. Zaraz się przekonacie. Posłuchaj, superwojowniku, tracisz czas. Nie uda ci się. To niemożliwe. Nawet najpotężniejszy człowiek nie może być silniejszy niż bogowie. Wychodź. Wiedziałem, że mu się powiedzie. Uszczypnijcie mnie. To doprawdy niemożliwe. Jak się czujesz, Son Gokanie? Możesz być z siebie dumny. Dokonałeś wielkiego wyczynu. Czyżby? Niełatwo się z nim obchodzić. Wcale nie czuję się silniejszy. Nie czuję także nic nadzwyczajnego. Jesteś pewny, że to magiczny miecz? Bez wątpienia. Nie bardzo wiem, jak czymś takim miałbym zaatakować Bubu. To nie jest zwykłe coś, to święty miecz. Broń pierwszych bogów. Bubu mu się nie oprze. W tej chwili nic nie czujesz, ponieważ trzęsą ci się ręce. Musisz go pewnie chwycić. Skoro jesteś taki mądry, pokaż mi, co mam zrobić. Proszę, pożyczam ci go pod warunkiem, że mi go zwrócisz. Gotów? Puszczam. Do diabła. A nie mówiłem? Ciężki. Wcale nie jest taki ciężki. Żartujesz? Nie zdołałeś go nawet unieść. Rzeczywiście. Brak mi treningu. Teraz najważniejsze. Scalenie trwa tylko pół godziny. Potem odzyskujecie normalny wygląd i zwykłe właściwości. Ponownie możecie się scalić dopiero po pewnym czasie. Pół godziny? Niewiele, by pokonać takiego potwora jak Bubu. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, Bubu powinien paść po 2 minutach. By nie tracić czasu, wolno wam się scalić dopiero w ostatniej chwili, rozumiecie? Najpierw zamieniacie się w superwojowników. Na co czekacie? Powiedz, gdzie byłeś w chwili, gdy Bubu zaatakował tatę i Son Gokana? Byłem nieprzytomny. Zemdlałeś? Byłeś sztywny? A mnie się zdaje, że strach cię sparaliżował. Nie zasłużyłeś na miano naszego mistrza. Stchórzyłeś, uciekłeś miast ratować własnego syna. Wstyd mi za ciebie, tato. Bądźcie cicho. Nie wiecie, do kogo się zwracacie. Nic się nie stało. Szatanie serduszko. Ich żal jest uzasadniony. Dopuściłem do nieszczęścia. Mnie też jest przykro. Nie może nam to przeszkodzić w zgłębieniu tajników sztuki scalania. Jeżeli chcecie pomścić Vegetę i Son Gokana, musicie koniecznie połączyć siły i scalić się. Jesteście bardzo odważni, ale brak wam doświadczenia. Co robimy? Ty decyduj. Kuku, to ja. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Mamy już następny cel. Chciałbym wam go pokazać. Ponieważ szatan serduszko, Trąg i Son Goten nie zjawili się, nie pozostanie tu wkrótce kamień na kamieniu. To nasze miasto. Niestety, to nasze miasto. Spójrzcie, są tam. Ratunku, uciekajcie stąd. Zostawcie nas w spokoju, nic nikomu nie zrobiliśmy. Wezwać policję, wojsko, strażaków, nie wiem, kogokolwiek. Czuję się tak, jakbym miał w głowie radio. Zamknij oczy, będziesz miał obraz. To chyba Babidi, nasz czarnoksiężnik. Nie patrzcie na to, to nie jest widowisko dla dzieci. Nadal nic nie wiemy o naszych zbiegach. Zgodnie z zapowiedzią zrównamy to piękne miasto z ziemią. Ostatnio zamieniliśmy nasze ofiary w cukierki. Teraz zrobimy z was czekoladę. Zabaw się, Bubu, pora na podwieczorek. Wiem, że jesteś głodny. Zjedz wszystkich, smacznego. Czekolada. Ratunku, postaw mnie na ziemi, mam mdłości. Zamieniam wszystkich w czekoladę. Nie rób tego. Zamienił wszystkich w tabliczki czekolady. Trening. Zdawało mi się, że Jano i Cindy unoszą się w powietrze. Też ich rozpoznałem. Co się dzieje? Nie myślcie o nich. Wojownik godny tego miana musi w każdej sytuacji zachować spokój. Kontynuujemy trening. Nie myślcie więcej o Jano i o Cindy. Proszę się skoncentrować. Gotowi. Istota ludzka może fruwać jak ptak. Problem polega na tym, że zapomniała, jak to się robi. To jedyne wytłumaczenie tej zagadki. Moja córka nie uczyła się latać, musiała to mieć we krwi. Teraz puśćcie. Umiem latać, latam. Przy odrobinie dobrej woli można przenosić nawet góry. Mogę fruwać. To straszne, Herkulesie, chodź, zobacz. Mówiłem, by mi nie przeszkadzano podczas treningu. Zwalniam cię. Bardzo przepraszam, ale tylko ty, mistrzu, możesz nam pomóc. Co się dzieje? Jesteś naszym zbawcą. Herkulesie, ratuj nas. Uwolnij nas od tych potworów. Los ludzkości jest w twoich rękach, mistrzu. Wierzymy, że pokonasz Babidiego. Pomógłbym wam z radością, ale jestem teraz zajęty. Jesteś przecież najsilniejszy. Pomóż nam. Pamiętasz, kiedyś pokonałeś Komórczaka. Wzrusza mnie wasz entuzjazm. Póki żyję, nic wam nie grozi. Obiecuję. Ale w tej chwili opracowuję bardzo skomplikowaną technikę walki. Jak tylko skończę, zmierzę się z potworami i pokonam je. Je défierai ces deux monstres de pacotille et je gagnerai. Już po mnie. Jeżeli im nie przeszkodzimy, zamienią ziemię w morze ruin. Mieliście okazję się przekonać, że Bubu ma wielki apetyt. Udamy się teraz do sąsiedniego miasta i zastanowimy się nad nowym jadłospisem. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie. Babidi, Bubu, poczekajcie. Co takiego? Nazywam się Trunk, to mnie szukasz, a ja Son Goten. Fantastycznie. To miło z waszej strony, że zechcieliście się ze mną skontaktować. Posłuchaj, za napaść na bezbronnych ludzi spotkacie kara. Zapłacisz za wszystkie krzywdy wyrządzone ziemianom. Mordercy, zamilczcie. Babidi nie może nas tu odnaleźć. Nie odzywajcie się. Gdzie jesteście? Chciałbym z wami porozmawiać. Nie bójcie się. Czas nagli, dzieci. Bierzmy się do pracy. Trunk i Son Goten postanowili słuchać Songa. Zaraz rozpocznie się niezwykły trening. カプセルコーポレーションの場所がバビディたちにバレっちまった。ソン君、今ドラゴンレーダーが壊されちゃったら殺された人たちが生き返れなくなっちゃうわ。次回ドラゴンボールZ狙われた西の都トマレン魔人部、ドラゴンレーダーを取りに行く間なんとかブーを食い止めないと。